بسم الله الرحمن الرحيم تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 77 صفحہ نمبر 77 دوسری لائن پارا نمبر 3 رکوع نمبر 13 سورہ آل عمران آیت آغاز آیت نمبر 49 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحیی الموتی بإذن اللہ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے ورسولا اور اللہ تبارک و تعالی انہیں رسول بنا کر بھیجے گا الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے رسول تھے اب یہ کہ جب حضرت تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا نہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ تشریف لائے تو ان کی رسالت کا دور وہ ہے اور یہاں سے ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے وہ خاص قوم کے لیے تھے یا خاص علاقے کے لیے تھے خاص وقت کے لیے تھے اور نبی علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ رسالت عامہ کہ عام ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کیا نبی علیہ السلام آپ فرما دیں کیا فرما دیں کہ تمام انسانوں سے خطاب فرمائیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا کیا ہوں تو یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے تو جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو بحیثیت رسول کے نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تو کیا رسالت سے معذور ہوں گے معذور نہیں ہوں گے رسول ہی ہوں گے لیکن نبی علیہ السلام کے دور رسالت میں تشریف لانے کی وجہ سے حضرت کی رسالت کے تابع ہوں گے رسالت کے پابند ہوں گے اور تشریف بھی اس لیے لائیں گے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دیں تو فرمایا کہ انی قد جئتکم جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے معجزات ظاہر فرمائے انی قد جئتکم یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس بھی آیت نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے جا آپ کے معنی ہیں وہ آیا اور اس کے بعد باذر بھی لگ جائے تو پھر معنی ہوتے ہیں لایا تو اگر معنی اس طرح سے کریں تو بھی صحیح ہے کہ کہ انی قدیدکم یقیناً میں آیا ہوں تمہارے پاس بھی آیت نشانی کے ساتھ, تو یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, انی قدیدکم بھی آیت یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی, مفہوم دونوں کا ایک ہے, ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اب وہ نشانی وہ کیا ہے, وہ معجزات کیا ہے, تو وہ معجزات آگے بیان فرمائے, انی اخلق لکم کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے, من الطین گارے سے, کہیت الطیر پرندے کی شکل جیسی, فانفخ پس میں پھونکتا ہوں فیہ اس میں, فیکون پس وہ ہو جاتا ہے, طیرن اڑنے والا, باذن اللہ اللہ کے حکم سے. تو دیکھو میں تمہارے سامنے ایک معجزہ یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اڑنے لگے گا. اب یہاں جو ایک بات قابل غور ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین طیرا کہ میں تمہارے لیے گارے سے پرندہ بناؤں گا, یہ نہیں فرمایا, فرمایا کہ پرندے کی شکل بناؤں گا, پرندے کی شکل بناؤں گا جب اس میں پھونک ماروں گا, تو پھونک ماروں گا تو اس کے اندر زندگی پیدا ہوگی. تو کیا یہ میری تخلیق ہے, میں نے پیدا کیا ہے؟ نہیں, باذن اللہ اللہ کے حکم سے. تو معلوم ہوا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں, معجزہ وہی ہے کہ جو عام ضابطے سے ہٹ کر کام ہو اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. تو یہ پہلا معجزہ, اور اس کے اندر یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس میں ایک اور دلیل بھی موجود ہے کہ میں پھونک مار رہا ہوں مٹی کے اندر اور وہ چیز جو ہے جو شکل بنی ہے پرندے کی, وہ شکل عملی طور پہ پرندہ بن گئی. تو اسی طرح سے میرا یہ معجزہ ہے, جب یہ میرا معجزہ ہے تو اللہ کی قدرت تو لامحدود ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کی پھونک مارنے سے اگر میں پیدا ہو گیا ہوں تو اس کے اندر تعجب کی کون سی بات ہے. تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کو یہ معجزہ حضرت کے بغیر والد کے پیدا ہونے کی دلیل بھی ہے. تو میں ابری الاقبہ اور میں درست کرتا ہوں مادرزاد نابینے کو, بل ابراسا اور کوہ کے مریض کو, کوہری کو, جزام کا مریض کو. یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ برس کہتے ہیں کہ جسم پر سفید اور سیاہ دھبے پڑ جائیں, اور اس کو بھی برس کہتے ہیں, اور برس اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں گلنے سڑنے لگ جائیں, بیماری ہو جائے, تو اس کو بھی برس کہتے ہیں, ناقابل علاج بیماری. اس کے بعد یہ تین معجزے ہو گئے. چوتھا معجزہ, اوحی الموتا باذن اللہ اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے, کہ کم باذن اللہ کہتا ہوں اور مردہ کھڑا ہوتا ہے, یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا اظہار ہے جو میرے ذریعے سے ہو رہا ہے, تو یہ میرا معجزہ ہے. تو چار معجزات حسی عملی معجزات بیان فرمائے. ایک معجزہ یہ کہ پرندے کی شکل بنائی اور اس میں پھونک ماری اور وہ اڑنے لگا. دوسرا معجزہ, مادرزاد نابینے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور وہ صحیح ہو گیا. تیسرا معجزہ کہ بیمار کے جسم پہ ہاتھ پھیرا, وہ درست ہو گیا. اور چوتھا معجزہ کہ کم باذن اللہ کہا اور مردہ کھڑا ہو گیا. تو یہ چار معجزے حسی معجزات عملی معجزات جو نظر آنے والے. اب اس کے بعد جو معجزہ بیان فرمایا یہ علمی معجزہ ہے. وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں بتاتا ہوں تمہیں, بیما اس کے بارے میں جو تاکلونا تم کھاتے ہو, وما تداخلونا اور جو تم ذخیرہ کر کے آتے ہو, اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو محفوظ کر کے رکھتے ہو. کہ اس میں حضرت نے فرمایا کہ جب تم میری مجلس میں آ کر بیٹھو گے میرے سامنے, تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو. تو یہ علمی معجزہ ہے, تو اس کی خبر بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں. اب اس میں جن لوگوں نے تاویل کی, انہوں نے تاویل یہ کی کہ یہ معجزہ نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے. فرمایا کہ جو تم محفوظ کرتے ہو, چھپا کے رکھتے ہو, اور جو تم خرچ کرتے ہو, بیجا خرچ کرتے ہو, وہ بھی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ بیجا خرچ نہ کیا کرو, اور تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس کو مال و دولت کو محفوظ کر کے بھی نہ رکھا کرو. تو یہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, مسائل سمجھا رہا ہوں تمہیں. تو یہ مسائل بتلا رہے ہیں, نہ کہ معجزے کا اظہار ہے. تو یہاں جو ہے یہ معجزے کا اظہار ہے, تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, اور یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کو دیگر صفات کے اندر امتیازی خصوصیات حاصل ہیں دیگر رسولوں کے مقابلے میں. تو معجزات میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتیاز حاصل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے حضرات انبیاء کرام سے تشریف لائے ان کے معجزات زمینی معجزات ہیں اور عملی معجزات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا پھینکا وہ اژدہا بنا, زمینی معجزہ ہے, عملی معجزہ ہے, کام کا معجزہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے حضرت کو نہیں چھوا, زمینی معجزہ ہے, عملی معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات یہ عملی معجزات ہیں, زمینی معجزات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عملی معجزات عطا فرمائے گئے یہ زمینی معجزات بھی عطا فرمائے گئے کہ نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی ہیں, اس لیے حضرت کے معجزات بھی اسی لحاظ سے کثرت کے ساتھ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں حضرت جمعہ کے لیے تشریف لاتے تھے تو جمعہ پڑھاتے مسجد نبوی میں, تو اس میں جمعہ میں حضرت ایک کھجور کا تنا تھا اس کے ساتھ سہارا لگا دیا. ایک خاتون حاضر ہوئی رضی اللہ عنہا, اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میرا ایک غلام لکڑی کا کام کرتا ہے تو میں آپ کے لیے ممبر بنواتا ہوں. نبی علیہ السلام میں اگر تو چاہتی ہے تو بنوا دے. تو لہذا وہ ممبر بنوا کے لائیں. تو آئندہ جمعہ جب وہ ممبر رکھا گیا حضرت تشریف لائے تو حضرت کھجور کے تنے کے ساتھ حضرت نے سہارا نہیں دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو رونے کی آواز پورے مجمع نے سنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حضرت نے اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا تو اس کے رونے کی آواز سسکیوں میں بدل گئی, جیسے روتا ہوا بچہ ماں کے سینے سے لگ کر سسکیاں بڑھتا ہے. اب یہ منظر جو ہے سب نے دیکھا اور یہ آواز بھی سب نے سنی. حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا پھینکا تو کیا بنا؟ جانور بنا, اژدہا بنا. اور نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ جو درخت کا تنا لگا ہے وہ کیا بنا؟ اس کے اندر انسانی صفات پیدا ہوئی, کہ یہ رونے کی صفت, یہ انسانی صفت اس کے اندر پیدا ہوئی. تو اسی طرح نبی علیہ السلام والسلام کے یہ معجزات حسی اور عملی معجزات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام والسلام نے پتھر پہ عصا مارا, 12 چشمے پھوٹ بہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں, کہا کہ حضرت پانی نہیں ہے, تلاش کیا ہے پانی کہیں نہیں ملا. فرمایا کچھ ہے؟ فرمایا کہ حضرت کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ ایک برتن میں مشکیزوں سے پانی نچوڑ کے لاؤ. تو نچوڑ کے لائے تو اتنا پانی تھا جس میں حضرت کی انگلیوں مبارک کے جو پورے تھے یہ اس میں جا سکتے تھے. حضرت نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں رکھے تو ان انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. تمام حضرات صحابہ کرام نے ضرورت کے مطابق پانی لے لیا. حضرت فرمایا مزید ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں حضرت, مشکیزیں بھی بھر لیے ہیں, جو ضرورت کا پانی ہے وہ بھی لے لیا. پھر حضرت نے اپنے مبارک ہاتھ نکالے تو چشمے بند ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ معجزات عطا فرمائے جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے, تو وہ حسی و عملی معجزات بھی حضرت کو عطا فرمائے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان زمینی حسی اور عملی معجزات کے علاوہ آسمانی معجزات بھی عطا فرمائے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی سے اشارہ فرمایا, آسمان کی طرف چاند کی طرف اشارہ فرمایا, چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. تو یہ زمینی معجزہ نہیں, یہ آسمانی معجزہ ہے, نظر زمین پہ آ رہا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے, یہ حضرت کا معجزہ ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات بھی ہیں. پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عملی معجزات کے ساتھ, حسی اور معجزات کے ساتھ علمی معجزہ عطا فرمایا گیا. اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علمی معجزہ ہے جس کا ذکر ہے, اور نبی علیہ السلام کو جو علمی معجزہ عطا فرمایا گیا یہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید دائمی معجزہ ہے, قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. تو فرمایا کہ یہ معجزات میں نے تمہارے سامنے ظاہر کیے ہیں. تو وما تدخلون فی بیوتکم, اور تم جو تم اپنے گھروں کے اندر محفوظ رکھو گے, محفوظ کرتے ہو, وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا. تو یہ بتانا میں ذاتی طور پہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر کی وجہ سے, اور اللہ کا خبر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی. ان فی ذالک, یقیناً اس میں جو باتیں میں نے بیان کی ہیں, جو معجزات میں نے تمہارے سامنے ظاہر کیے ہیں, لآیتن, نشانی ہے لکم, تمہارے لیے, ان کنتم, اگر تم ہو, مؤمنین, ماننے والے, اگر تم حقائق کو تسلیم کرنے والے ہو اور تمہارے اندر ضد نہیں ہے, تو پھر یہ معجزات ہیں، اب ان معجزات کی وجہ سے تو مجھے اللہ کا نبی اور رسول مانو۔ پھر مزید فرمایا وہ مصدقاً، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدیہ، اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، من التوراتی یعنی تورات، کہ مجھ سے جو پہلے کتاب اللہ نے نازل فرمائی تورات، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اب اس کی تصدیق کس طریقے سے کر رہا ہوں؟ اس کی تصدیق کی ایک صورت یہ کہ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر، ایک تصدیق تو میں یہ کر رہا ہوں کہ تورات کی مخالفت نہیں کر رہا، تورات کو اللہ کی کتاب کہہ رہا ہوں، اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ دوسری تصدیق اس بات کی ہے کہ تورات کے اندر میرا ذکر موجود ہے، صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام نے میرے آنے کی خبر دی ہے۔ جب میں آ گیا ہوں تو تصدیق کس کی ہوئی؟ خبر سچی کس کی ثابت ہوئی؟ سچی خبر تورات کی ثابت ہوئی۔ اگر تم تورات کو ماننے والے ہو، تمہیں اس خبر کو ماننا چاہیے، کیونکہ خود تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تمہارے ایمان کا حصہ ہے تو تمہیں ماننا چاہیے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اور پھر یہ کہ تم نے تورات کے اندر تحریف کی ہے، تبدیلیاں کی ہیں، تو میں یہ اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ اس میں کون کون سی باتیں ہیں جو صحیح ہیں اور کون سی باتیں ہیں جو تم نے اس کے اندر داخل کی۔ والی وحلہ لکم، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، جو حرم علیکم، حرام کی گئیں تم پر۔ تو اللہ تعالی نے مجھے اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تو دو چیزوں کی اصلاح، ایک اصلاح یہ کہ تم نے تورات کے اندر جو تبدیلیاں کی ہیں اس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں، تو میں نے یہ اصلاح کی، اور جو تم نے روایات از خود اختیار کر رکھی ہیں میں نے ان کی اصلاح کی، کہ یہ اللہ کا حکم نہیں جن چیزوں کو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر حرام کی قرار دی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ میں تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں، یعنی حلال کر رہا ہوں کہ معنی ہے کہ ان کا حلال ہونا بیان کر رہا ہوں۔ تو یہاں ایک اور بنیادی بات جو قابل غور ہے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جب کسی کو نہیں تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے وہ چیزیں، بعض وہ چیزیں کہ جن کو تم پر حرام کیا گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں حلال کرنے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ، کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو نبی علیہ السلام حلال کریں گے طیبات کو اور حرام کریں گے خبائث کو، ناپاک چیزوں، نجس چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام کریں گے۔ اب یہاں دیکھیں نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا غور فرما لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ نبی علیہ السلام ان کے لیے حلال کریں گے، کیا چیز حلال کریں گے؟ الطیبات، کہ جن کو اللہ نے پاکیزہ بنایا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نبی علیہ السلام حرام کریں گے کس چیز کو؟ جس کو اللہ نے نجس ناپاک بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام حلال اور حرام کر نہیں رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام ہونا بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ طیبات کو حلال کر رہے ہیں تو طیبات کا حلال ہونا بیان فرما رہے ہیں، خبائث کو حرام کر رہے ہیں تو خبائث کا حرام ہونا بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تو یہاں بھی مفہوم یہی ہوگا کہ میں حلال ہونا بیان کروں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کا کہ جن کو حرام کیا گیا تم پر، اور یہ حرام ان پر جو چیزیں کی گئی تھیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بات چیت، اس کا ذکر آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ وَجِئْتُكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بِآیَةٍ، نشانی کے ساتھ، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب تم پر پوری طرح واضح ہو چکا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور یہ معجزات ہیں جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں۔ جب بات واضح ہو گئی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب یہاں دو لحاظ سے بات واضح ہوئی ہے، عقل کے لحاظ سے بھی واضح ہوئی، خبر کے لحاظ سے بھی واضح ہوئی۔ عقل کے لحاظ سے کیسے واضح ہوئی؟ عقل کے لحاظ سے معجزات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اور خبر کے لحاظ سے کیسے معلوم ہوئی؟ خبر کے لحاظ سے معلوم ہوئی تورات سے، کہ پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن پر تم ایمان رکھتے ہو، جن کو رسول مانتے ہو، انہوں نے میری خبر دی ہے، ان کی کتاب میں میری خبر موجود ہے۔ تو عقل کے لحاظ سے بھی میرا رسول ہونا واضح ہو گیا، اور خبر کے لحاظ سے بھی میرا رسول ہونا واضح ہو گیا, جب مکمل لحاظ سے عقل اور خبر دونوں کے لحاظ سے رسول ہونا واضح ہو گیا, اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں فتقوا اللہ, پس تم ڈرو اللہ سے. کہ رسول کیوں تشریف لائے؟ رسول اس لیے تشریف لائے کہ تمہیں بتائیں کہ اس زندگی کے بعد اور زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی کے اندر جزا اور سزا ہے. اچھے کاموں پر جزا ملے گی, برے کاموں پہ سزا ملے گی. تو تقویٰ کہتے ہیں انجام کے خوف کو, کہ انجام کے لحاظ سے ڈرو. کس سے؟ اللہ سے ڈرو. دنیا پرستی کے اندر مبتلا مت رہو, دنیا کو اپنا مقصود اور مطلوب مت بناؤ. اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو, فکر آخرت کو اختیار کرو. فتقوا اللہ, پس تم ڈرو اللہ سے. اور اللہ سے کیسے ڈرو, کس طریقے سے ڈرو؟ اپنی مرضی کی باتیں بناؤ نہیں, واطیعونی, اور تم اطاعت کرو میری. میں اللہ کا رسول ہوں تو جس طریقے سے میں تمہیں حکم دوں اس کے مطابق تم عمل کرو. اطاعت کہتے ہیں کہ کسی کا حکم دل کی رغبت کے ساتھ ماننا. تو لہذا تم دل کی رغبت کے ساتھ میری خبر کو مانو اور جو میں تمہیں کہوں اس پہ تم عمل کرو. اسی میں تمہارے لیے نجات ہے. اور پھر یہ کہ ان اللہ, یقین اللہ تعالی ربی, میرا رب ہے. کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں, میں اللہ کی مخلوق ہوں. اللہ میرا رب ہے, وربکم, اور تمہارا رب ہے. ان اللہ ربی, یقین اللہ تعالی میرا رب ہے, وربکم, اور تمہارا رب ہے. تو پہلے اپنا عقیدہ درست کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانو. اور اسی میں ان کی کتاب کے اندر, کیونکہ ایک کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ میرا رب کی بجائے کہ میرا جو والد ہے وہ بھی اللہ ہے, تمہارا والد بھی اللہ ہے, تو وہاں اب ان کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب کے معنی سرپرست کو پرویش کرنے والے کے ہوتے ہیں, وہ بھی رب کے معنی میں وہاں استعمال ہوا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا. جب ان لوگوں نے اس کی وجہ سے کہا تو پھر دونوں جگہ کہنا چاہیے کہ نحنو ابنا اللہ احباہ, کہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, تو اللہ کے بیٹا ہونا اس معنی میں نہیں کہا کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں, بس اس معنی میں کہا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ ہمارا باپ ہے, تو باپ اس معنی میں نہیں کہا کہ ہم اس کی اولاد ہیں, بلکہ باپ اس معنی میں کہا کہ وہ ہماری پرورش کرنے والا ہے. تو رب کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوتا, تو انہوں نے اس کو لیا. اب جب یہاں لیا تو یہاں بھی آدھا لیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ تمہارا طریقہ کار یہ ہے کہ تم آدھی بات کو مانتے ہو آدھی بات کو چھوڑتے ہو. بعض حصے کتاب کی بعض باتوں پہ تم ایمان رکھتے ہو, بعض باتوں کو تم انکار کرتے ہو. تو آدھی بات ماننا, آدھی بات چھوڑنا. مکمل بات کیا ہے؟ مکمل بات یہ ہے کہ جہاں اب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں بھی دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے, کہ میرا بھی اور تمہارا بھی. جیسے تم اس کی اولاد نہیں ہو, بیٹے نہیں ہو, بلکہ اس کے پروردہ ہو, اسی طرح میں بھی اس کا بیٹا نہیں ہوں, میں بھی اس کا پروردہ ہوں. تو لہذا وہاں دونوں کا ذکر فرمایا. تو یہاں حضرت نے بات کو واضح فرمایا, اللہ تعالی نے رب کا لفظ یہاں بیان فرمایا کہ میری پرورش کرنے والا, مجھے پالنے والا, مجھے پیدا کرنے والا, پیدا کرنے کے بعد میری پرورش کرنے والا وہ اللہ ہے. میں مخلوق ہوں, میں اس کا بیٹا نہیں. جیسے میں اس کی مخلوق ہوں تم بھی اسی طرح اس کی مخلوق ہو. ان اللہ ربی, یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے, جیسے میری پرورش وہ کر رہا ہے, وربکم, اور تمہارا رب ہے, تمہاری پرورش بھی وہی کر رہا ہے. تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو اس کے بارے میں, کہ اس کو اپنا خالق مانو, اس کو اپنا رب مانو. اور جب عقیدہ درست ہو جائے اب اس کے بعد اعمال درست کرو. فاعبدوا, اب یہاں فا کا استعمال فرمایا کہ اب تاخیر مت کرو. جب بات معلوم ہو گئی کہ وہ رب ہے, جب رب ہے تو اس کی عبادت کرنا یہ لازم ہے. جب عبادت کرنا لازم ہے تو اب اس میں سستی مت کرو, غفلت مت کرو, تاخیر مت کرو. بلا تاخیر اعبدوہ, تم عبادت کرو اس کی. اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی طور پر دو باتیں بیان فرمائیں, عقائد اور اعمال. عقائد کہ ان اللہ ربی و ربکم, کہ عقیدہ درست, اور اس کے بعد اعمال فاعبدوہ, اعمال ہیں عبادت. تو لہذا عقیدہ درست کرو, ایمان کی دعوت دی, اور فاعبدوا, اور اعمال کی دعوت دی. ایمان اور اعمال دونوں کو درست کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے, یہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے, اس کو اختیار کرو. اور یہاں بنیادی طور پر تین باتیں بیان فرمائیں حضرت نے. ایک یہ کہ ان اللہ ربی و ربکم, یقیناً اللہ میرا رب ہے, تمہارا رب ہے, عقیدہ درست. اور فاعبدوہ ہو, پس تم عبادت کرو, اعمال درست. اب اعمال درست کرو اور عقیدہ درست کرو, اب ان کو کیسے درست کرو, وہ پہلے فرما دیا فتق اللہ و اطیعون, کہ میری اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرو, یعنی اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ بناؤ, اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو, اپنی مرضی کے عمل اختیار مت کرو, اپنی مرضی کے عقائد مت بناؤ. تو یہاں سے تین باتیں واضح ہوئیں کہ ایمان کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور نبی نبوت اور رسالت پر ایمان. تو تین چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور اللہ کے نبی رسول پر, نبی اور رسول پر ایمان. تو یہ تین چیزیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالہ, یہ تین بنیادی باتیں ہیں. جب ایمان ہوگا اللہ کے رسول پر تو اللہ کے رسول کی ہر خبر کو ماننا ضروری ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں, وہ خبر یا حکم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, اسے حواس اور عقل کی بجائے نبی علیہ السلام کی صداقت پر اعتماد کی وجہ سے, اپنی مرضی کی بجائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر, ڈھیلے ڈھالے کی بجائے کسی شک اور شبہ کے بغیر, رسمن کی بجائے دل سے سچ ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا, اس کو ایمان کہتے ہیں. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی, تین بنیادی باتیں ایمان کی بیان کی, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان. اللہ اور آخرت پر ایمان کون سا ہوگا؟ وہ ایمان جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے, اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق ایمان. اور اللہ کے نبی کی تعلیم پہ عمل کب ہوگا؟ جب اللہ کے نبی پر ایمان ہوگا. تو یہاں بنیادی طور پر تین باتیں ایمان کی بیان فرمائیں. باقی جتنی باتیں ہیں, فرشتوں پر ایمان, دیگر چیزوں پر ایمان, برزخ پر, برزخ کے بارے میں ایمان, یہ سارے ایمان ہوں گے نبی علیہ السلام پر ایمان کے ضمن میں, کہ اللہ کے نبی پر جب ایمان ہوگا تو ان کی ہر خبر پہ ایمان ضروری ہوگا. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح ایمان کی توفیق عطا فرما دے, صحیح ایمان اور صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة, ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم ثبت أقدامهم, إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم. اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان